चाहिए सौंपी सके सागर विद्रमा डूबी सके प्रिय सिलाई मुटु सौंपी सके सागर विद्रमा डूबी सके निसास दई निकल गई राई धरी सके प्रिय सिलाई मुटु I'm not afraid to die.